Así sonaba precisamente este disco de Moriarty, que corresponde a Título Centauro, me parece que sí, dice así. Título Centauro. Bueno, ya damos por finalizado o traballo, que en realidad o que intentábamos é que todos os que nos están a escoitar poidan meterse en internet e poidan escoitar a Moriarty Música Teca. Bueno, é de Rubén Cugil, rubéncugil@gmail.com, seguro que algún de vos podedes poñervos en morte. É un traballo autoproducido coa axuda de Borja Fernández, e que o poden atopar chegando a esta páxina de internet. O traballo que estábamos a facer con respecto a publicacións e a cousas que están sucedendo aquí no noso entorno con respecto a Galicia, pois os títulos galegos de Entre Cómics do 2010 solamente temos dous títulos, os premios ao mellor de 2010 que votan os aficionados no web Entre Cómics non recollen como lle gañador ningún dos títulos da banda deseñada galega do ano pasado. Únicamente na categoría de mellor cómic en lingua diferente ao castelán atopamos empatados no segundo posto a edición de El Patito de Estratos de Miguel Anxo Prado e máis a revista Retranca, que non obtiveron en cada caso máis que 6 votos cada un fronte aos 10 do gañador. É dicir que este ano pois os cómics quedaron un poquinho afastados con respecto aos premios do ano pasado de Entre Cómics. Quiosco Cartafolum, o novo semanario, vai dirixido á comunidade educativa. Titúlase Quiosco Cartafolum. Coa intención de chegar á actualidade educativa, sae á rúa o primeiro número de Cartafol este mes. A publicación, que sairá con periodicidade semanal, recolle novas da Consellería de Educación, movilizacións nos centros ou cursos de formación para profesores, prestándolle unha especial atención á normalización lingüística. Neste primeiro número trata cuestións como o plan Avalar, o I más D más I, ou as redes sociais na educación. A revista estará disponible por suscripción para todos os interesados. Máis novidades interesantes con respecto ás que nos chegan aquí a redacción. Pois a matemática da lingua. O equipo coordinado por Jorge Mira demostra científicamente que galego e castelán poden convivir. Os estudos sobre sociolingüística tradicionais, baseándose principalmente no uso da fala, e poucas veces adoitan facer prediccións de futuro. Sen embargo, un equipo do Departamento de Física Aplicada da Universidade de Santiago aproveitou eses datos recolleitos polo Instituto da Lingua Galega para aplicarles unha ecuación matemática que permita facer prediccións de futuro. Neste estudio mídense dunha banda a proximidade dos dous idiomas que están en contacto e da outra o seu estatus, as sensacións que o falante ten sobre o uso das linguas, etc. Os resultados deste estudo aplicado ao caso galego concluen que a nosa lingua non desaparecería, senón que podería convivir co castelán. A proposta, que foi premiada no Physics Archive do Massachusetts Institute of Technology, MIT para linguas abreviado, como a mellor idea, que se publicará no New Journal of Physics o vindeiro mes de marzo. Unha nova máis que nos chega firmada, asinada por Agadic, dice que ampliará os prazos de xustificación de pagamentos das compañías de artes escénicas. Ata o momento as compañías de artes escénicas tiñan ata novembro para xustificar os gastos das subvencións que lle concedeu Agadic. Por iso o director desta entidade, Juan Carlos Fasero, coñecido noso por Edicións Zouma, avanzou onte no Parlamento que ampliarán ese prazo con o obxectivo de axilizar os pagamentos das cantías. O obxectivo a conseguir con esta medida é evitar que se produza unha situación como a actual, na que a administración adebeda unha media de 18.000 euros a cada compañía, aínda que hai casos que ascenden a moitos máis euros. Con respecto á música, Roy Casal, un dos nosos coñecidos, xa que o primeiro disco que publicou, editámolo aquí precisamente en primicia, presenta o seu novo disco máximamente bello. Un concerto en Compostela inicia esta noite a xira de presentación dese novo disco que o artista pon a marcha precisamente asinado por Pai Música. Vamos a intentar escoitalo. Témolo aquí na nosa páxina e vamos a ver se si somos capaces de escoitalo. Titúlase, como acabamos de decir, máximamente bello. A ver, si sona. Ahora vamos a tocar, imos a tocar Máxicamente Bello, e despois explico lles por que lles chamamos Máxicamente Bello. Que abrimos o mundo, o xa louco máis febre, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento, a palabra de amor. O idioma é o tempo, é a voz dos avós. Ese breve roncel que deixaremos nos. O idioma é un erdo, patrimonio do povo, máxicamente bello, eternamente novo. O idioma é patria, é a esencia máis nosa, é a creación común, meirande e poderosa. O idioma é a patria, é a esencia máis nosa. Sostén, se perdemos la fala non seremos ninguén. O idioma é amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma máis forte irmandade. Renunciar o idioma é ser mudo e morrer. Precisamos la lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Renunciar ao idioma é ser mudo e morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer. O idioma é a forza que nos xungue sostén. Mellor sin explicacións. Pois este era Roy Casal, un concerto ás 9:30 PM na sala Capitol de Santiago, serviu de presentación para Máxicamente Bello, que é o novo disco de Roy Casal. O artista de Milladoiro continúa a súa carreira en solitario con 9 temas, entre os cales está o que lle acabamos de escoitar, que lle dá título ao CD, é tirado dun poema de Manuel María que este Casal musicou. Dentro do folk, o músico experimenta achegándose a tons pop e rock con instrumentos como a zanfona e o bouzoqui, ademais da arpa. Roy Casal inclúe no disco un código de usuario e un contrasinal co que se pode acceder a unha zona restringida da web roycasal.com, que incluirá novedades, cancións inéditas e descontos para futuras actuacións ao vivo do músico e compositor galego. O Teatro Rosalía de Castro na Coruña continúa unha xira que durará nun comezo, pois de momento 2 meses. Este é a novidade que nos temos con respecto precisamente a este cantante componente do grupo Milladoiro nun seu momento. A seguinte información está relacionada coa Mariña Lucense. Os encontros de banda deseñada da Mariña chegan á súa segunda edición. As diferentes actividades desenvolvense nos IES O Perdouro de Burela ata ao mes de abril. Dende finais do pasado mes de xaneiro, o IES Perdouro de Burela está a acoller o terceiro encontro de banda deseñada da Mariña. Precisamente co Mariña queríamos falar con Paco Rivas, pero non nos é posible. Se ata o de agora estaban disponibles as exposicións sobre a presencia da muller no cómic, atrapados nas viñetas, e os cartéis que se presentaron para anunciar o evento, a partir da vindeira semana comezan as actividades cos obradoiros de introdución ao guión de banda deseñada que impartirá Quique Benlloc. Canda isto, continúan as proxeccións de cinema o vindeiro 5 de abril, o cómic sonoro creado polo Departamento de Artes do Instituto Monte Castelo. Unha charla a cargo de Dani Montero fechará o día 12 de abril o evento do que estamos a falar. Tamén llegábamos anunciábamos aí un momentiño que o Parlamento recibe a proposta de lei do Panteón Galicia. A comisión redactora propón crear unha entidade de dereito público dependente da Cámara. Escoitábamos algún dos membros desta comisión falar nos Facebook con respecto a él. O Panteón de Galicia será unha entidade de dereito público adscrito ao Parlamento de Galicia a través da súa presidencia. Cando menos, así o recolle o rascuño proposición de lei que lle entregou esta mañán a comisión encargada deste proxecto, formada por membros do Consello da Cultura Galega, a Real Academia Galega, o Museo do Pobo Galego e as fundacións Rosalía de Castro, Alfredo Bañas e Castelao. O texto recoñece o Panteón como un elemento singular da identidade galega e da súa continuidade histórica, e establece que se creará unha comisión para determinar quen será o soterrado no mesmo, e as propostas de quen terán que ser enterrados. O expediente para estas honras só se poderá iniciar pasados 25 anos do falecemento. O Consello da Cultura proporcionará o apoio material e persoal necesario para o desenvolvemento das súas funcións e acollerá a nova entidade mentres non se asigne outra sede. Outra novidade con respecto á música. O conxunto vocal de Talis Escolares abre a cuarta edición do Festival de Música de Ourense. Conta coa participación do guitarrista Andrew York, gañador de varios Grammys. A Igrexa de Santiago das Caldas incorpórase ao conxunto de espazos nos que se celebra esta cuarta edición do Festival Pórtico do Paraíso, certame de música internacional de Ourense. Un encontro que se inaugura con The Talis Scholars, un conxunto vocal especializado en música renacentista. Canda eles, tamén está programada a presenza do guitarrista Andrew York, que foi gañador de varios Grammys. Mesas redondas, conferencias e clases magistrais fan parte deste programa que organiza a Concellería de Educación. Precisamente con Ourense, coa profesora de órgano, teremos que intentar falar noutra ocasión, posto que ela nos dirá cousas interesantes con respecto a esa asociación ourensana de amigos do órgano. Xa o faremos. Temos tantos deberes que facer que a verdade é que nosos ointes seguro que nos pedirán contas no seu momento. O Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago recibe un premio polo seu secuenciador de ADN. 200 laboratorios concorrían ao prestixioso galardón Ion Torrente. O traballo de secuenciación do ADN para conseguir diagnósticos precoces de problemas conxénitos do metabolismo pois valeulle ao Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago facerse co prestixioso premio Ion Torrent. O galardón ao que concorrían nada menos que 200 laboratorios de xenómica de toda Europa equipará o instituto que dirixe Ángel Carracedo cun secuenciado de última xeración. E por último, falamos de que os 4 deseñadores galegos exhibirán a moda galega no Cibeles Fashion Week. Será Coleman, Sara Coleman presenta a súa colección por primeira vez entre as primeiras firmas deseñadoras da pasarela. Comezou exhibindo a súa creación en El Ego, a sección para novos talentos, que por certo este ano conta coa participación da deseñadora pontevedresa Victoria Monasterio, pero acaba de dar o salto á primeira liña. Sara Coleman estrease este ano como deseñadora entre as grandes firmas na gran pasarela de moda española a Cibeles Fashion Week. Estará ao lado de figuras consagradas como Quina Fernández, Roberto Verino ou Adolfo Domínguez. E tamén acoden a cita, como acabamos de dicir aí momento. Todos eles ofrecerán as súas interpretacións para outono e inverno de 2011-2012. A pasarela que comenzou onte permitirá de seguir os desfiles a través da rede. Según teñen entendido, pois xa levan unha boa crítica por todo o que acaban de dicir. Rematamos o noso apartado de comunicacións falándolles de que poden achegarse á rede e explorar os roteiros de Anxo Pintos, como que comentábamos hai un momentiño con Xulio, que o Servicio de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra promove esta guía. Xoán Manuel Pintos, un dos precursores do noso rexurdimento, dedicou unha parte relevante da súa obra literaria á súa cidade de Pontevedra. Entón, precisamente, o Concello de Pontevedra elaborou un roteiro por a cidade para explorar os puntos significativos da vida do autor e, por extensión, a intensa vida cultural da cidade no século XIX. Podedes gozar del na aplicación Roteiros que se atopa en internet. Metedevos en internet, clica de Pontevedra e aí atoparedes precisamente este traballo de a provincia de Pontevedra, do Concello de Pontevedra, do no Servicio de Normalización Lingüística que o Concello de Pontevedra promove gracias a esta guía que todos poden a chegarse a ela. Bueno, rematamos o noso programa despedindoos, desexando que a vindeira semana volvan a conectar connosco aquí no 104.6 de FM, que tentaremos levar adiante pois estas dúas horiñas de música e de noticias en galego para todos vostedes. Queremos despedirnos cunha peza de música que xa nos ten preparada aquí o noso técnico, que nesta ocasión foi Eric. Desexamos que todos vostedes volvan a conectar connosco ata a vindeira semana. Pasen unha semana agradable, que volveremos a estar aquí no 104.6 da FM a vindeira semana. Mm.